الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. صدق الله العظيم. سورة آل عمران آيات نمبر 59 60 61 62 63. سورة آل عمران دريم سيبارا آيات نمبر 59 60 61 62 63. د دین مخک سبق کی د حضرت عیسی علیہ الصلات والسلام د معجزو ذکر شو، داغه فضائل او مناقب بیان شو. د عیسی علیہ الصلات والسلام پیدائش د الله پاک د قدرت جلوګری و، د الله د مشیت کرشمنمایی و. عجیبه طریقې سره الله پیدا کړ چې پلار یې نو صرف مورې وه. بیا عیسی علیه الصلات والسلام په ماشوموالي کې خبرې وکړې، مړي به یې جمدي کول، بیماران به یې جوړول، په دم باندې به یې جوړېدل. دا عجایبات چې قوم ولیدل نو بعضې خلک د هغه دومره معتقد شو چې د حق نه تجاوز وکړ او عیسی علیه الصلات والسلام ته خدای وویلې دا خدای دی. او بعضې چې لږ شانتې په عقیده کې کمزوري و د هغوی نه، او عقیدت کې لږ کمزوري و، نو هغوی وی نه خدای خو نه دی، خو د خدای زوی دی. دا نسبتونه یې شروع کړل عیسی علیه الصلات والسلام ته. الله پاک د هغې جوابونه دې مخکې آیاتونو کې وکړل چې عیسی علیه الصلات والسلام خپله دا دعوه کوي چې زه اني عبد الله، هغه چې په ماشوموالي کې کومې خبرې کړي دي نو هغه خبرې ستاسو دپاره دلیل دی چې زه د خدای بنده یم، د خدای پیغمبر یم، ما ته کتاب راکړل کیږي، تاسو ما ته ولې خدای وایې. دې نن سبق کې الله د هغې یو جواب کوي. د لومړي دوه آیاتونو کې الله پاک فرمایي چې د عیسی علیه الصلات والسلام مثال داسې دی لکه د آدم علیه السلام مثال، څنګه چې عیسی علیه الصلات والسلام په عجیبه طریقې سره پیدا شوی دی، غیر فطري طریقې سره پیدا شوی دی. پلار یې نشته، مور یې موجود ده، صرف بغیر پلار الله پاک پیدا کړ. نو دغه رنګې آدم علیه الصلات والسلام هم د الله د قدرت یو عجیبه نظاره ده، هغه هم یو عجیبه طریقې سره پیدا شوی دی. الله پاک د خټې نه جوړ کړو، بیا چې دی نو په لفظ د کون سره پکې سا واچوله، ژوندی شو، نه مور شته او نه پلار. اوس ای عیسایانو، که تاسو عیسی علیه السلام ته خدای وایې چې یاره د عجیبه طریقې سره پیدا شوی دی، نو د هغې نه زیات عجیبه طریقې سره آدم علیه السلام پیدا دی، دا خو نه مور شته او نه پلار شته، نو بیا خو هغه ته هم خدای وایې که نه. تاسو خو آدم علیه السلام ته د خدای بنده وایې، نو چې نه مور شته او نه پلار شته هغه ته خو بنده وایې، او چې دا چا سیر پلار نشته نو هغه ته خدای وایي. دا کومه فلسفه ده؟ دا کوم منطق دی چې تاسو کوئ؟ الله فرمایي لکه څنګه مې آدم علیه الصلات والسلام په لفظ د کن سره پیدا کړی دی، دقرنګې عیسی علیه الصلات والسلام مې پیدا کړی دی، د دوی دواړو مثال یو شان دی. نو الله فرمایي دا یو حق خبره ده، یو حقیقت دی، دې کې شک مه کوئ چې عیسی علیه الصلات والسلام د الله بنده دی لکه څنګه چې آدم علیه السلام، څنګه چې دا نور پیغمبران دي او د الله یو پیغمبر. ان مثل عیسی، بې شکه مثال د عیسی علیه الصلات والسلام عند الله د الله په نیز، کمثل آدم، مثال یې په شان د آدم علیه السلام. خلقه، پیدا یې که جوړ یې که د آدم علیه السلام لره، من تراب، د خاورې نه. ثم قال دی ورته وویل هو دته کن شه، فیکون، پس موجود شو، پیدا شو، ساه پکې راغله. الحق من ربک، اے اوریدونکیا، اے مخاطبه، حق، حقیقت دا ثابت دی د رب ستا طرف نه. فلا تکن، پس مه کیږه ته من الممترین، د شک کوونکو نه. مخاطب څوک دی؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام دی. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام خو شک نه کوي. الله مونږ ته وایي اے امته د پیغمبر علیه السلام، اے زما بندگانو، فلا تکن من الممترین، مه کیږه تاسو د شک کوونکو نه. خیال کوئ چې شک په دې کې ونه کې چې داسې عجیبه طریقې سره پیدا شو، نو اوس خدای شو یا د خدای زوی شو؟ نه، نه خدای دی او نه د خدای زوی دی، او نه دریم د دریو نه دی، بلکې د الله بنده دی او د الله رسول دی. فمن حاجک، اوس که تا سره څوک جګړه کوي، اے پیغمبر علیه الصلاة والسلام، په دې خبره کې چې عیسی علیه السلام خدای دی یا د خدای زوی دی یا د یو د دریو نه دی، من بعد ما پس د هغې نه جاءک من العلم، چې راغلی دی تا ته علم، علم یقیني دی ته راغلی دی، نو فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم. بیا یو بله طریقه اختیار کړه. عزتمندو، دا آیات چې مونږ وایو دې ته آیات د مباهلې وایي. د نجران علاقې یو وفد د عیسایانو راغلی و مدینې منورې ته، هغې کې څوارلس کسان وو، د هغوی ملکان او مشران مشران خلک په هغه وفد کې وو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغې علاقې د نجران ته، دې عیسایانو ته خط لېږلی وو او ورته یې ویلي وو چې یا اسلام قبول کې، یا جزیه ادا کې، او یا جنګ ته تیار شي. کله چې دغې علاقې خلکو ته دا خط میلاو شو مشرانو ته، نو هغوی یو وفد تیار کړ، د علماو، د مشرانو، ملکانو، څوارلس کسان په هغې کې وو. درې غټ مشران، یو نوم و شرجیل، د یو نوم و عبدالله ابن شرجیل، د هغه شرجیل زوی، او یو جبار ابن قیس، د مشرانو، د فیصلې خاوندانو، دوی و پیغمبر علیه السلام سره خبرې کولې. نو وفد و راغی. حدیث کې راغلی چې دا وفد مدینه منورې ته راغی چې مونږ جنگ کولو ته تیار نه یو، مونږ خبره کوو تاسو. د مدینه منورې نه بار د سفر کپړې یې لرې کړې، نورې کپړې یې واغوستې. یو صحابي دی، هغه فرمایي وایي مسجد نبوي کې د مازدیګر د مانځه ټیم و چې دا وفد رادننه شو جومات، مسجد نبوي ته رادننه شو، او په دوی باندې دا غټې غټې جوبې یې اچولې وې، مزېدارې، د ریخمو جامې یې اغوستې وې، د سرو ګوتې اچولې وې، او ډېر درانه لباس کې، درانه جامک، درانه جامه کې رادننه شو. پیغمبر علیه السلام باندې سلام واچوه. پیغمبر علیه السلام د هغوی سلام وانغوښت، بیا سلام واچوه، بیا سلام واچوه. پیغمبر علیه السلام هېڅ جواب ورنه کړ. بیا دوی لاړل، نورو صحابه کرامو سره مېلو شو. هغوی ورته وایي تاسو له پیغمبر علیه السلام ځکه د سلام جواب درنه کړ چې تاسو دا د ریخمو جامې اچولې دي، دا اسلام کې حرام دي، د سرو ګوتې مې اچولې دي، دا حرام دي. یو طرف ته خو تاسو کفر کوئ، عیسی علیه السلام ته خدای وایې، یو خو کافر یې، بل چې دی نو دا د ریخمو، دا د سرو ګوتې مې اچولې دي، دا د اسلام منافی کارم کړی، ځکه پیغمبر علیه السلام تاسو ته جواب درنک. تاسو دا جاده لري کی سمي کپڑے واچو دا سوني مونے لري کی نبی او پیغمبر علیہ السلام تا سره خبري وکي اغه یغه سي اوکل بیارال پیغمبر علیہ الصلات والسلام صحابي فرمایي چې پیغمبر علیہ السلام د مازیګر د مانزه ټیم مونږ یو کو دې خلکو اجازه ته وخت چې مونږ مونږ کو اجازه ته تملو شو یو کې خپل طریقې سره مونږ کې دې مشرق ته مخ کې او خپل طریقې سره عبادت وکړه یا پیغمبر علیہ الصلات والسلام سره کېناست په دې خبره باندې بحث کو چې عیسی علیہ الصلات والسلام خدای دی یا عیسی علیہ الصلات والسلام د خدای زوی دی او یا دا دریم د دریو نه دی تثلیث چې کومه عقیده ده یعنی عیسی علیہ السلام خدای دی عیسی علیہ السلام هم خدای دی او مریم بیبی هم خدای دی دې ته تثلیث وایي عیسی علیہ السلام د دې دریو نه دریم دی پیغمبر علیہ السلام ورته دلایل وی د قرآن آیاتونه ورته وی د عیسی علیہ الصلات والسلام چې کوم په خپله ژبه باندې کوم الفاظ ویلي زه د الله بنده یم دا ټول دلایل یې ووی خو د هغوی جګړه ختمېده نه د هغوی بحث ختمېده نه نو کله چې دغسې یو بحث وي او هغه نه ختمېدونکي وي څوک منونکي نه وي د خپل موقف نه نه وړي نو د هغې دپاره دا طریقه ده چې مباهله وکړي مباهله دې ته وایي چې یو میدان ته وځي او الله ته سوال وکړي دعا وکړي یا الله څوک چې په دې کې دروغجن دی نو یا الله ته په هغوی باندې لعنت ولیږي لعنت مطلب دا دی یا الله ته ته خپل رحمت ته ختم کړي د رحمت نه لرې کړي پیغمبر علیه الصلاة والسلام دوی ته د مباهلې دعوت ورکړه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي تیار شي او میدان ته وځو پیغمبر علیه السلام لا حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ یې غیږ کې راواغست ماشوم حسن رضی الله تعالی عنہ هغه د ګوتې نه ونیو حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها چې د پیغمبر علیه السلام لور ده هغه ته وی تم را پسې راځه هغه مو پسې را روانه شو او هغې پسې شاته شاته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته وی تم راځه دا د پیغمبر علیه السلام خاندان نه را روان شو نه د کور خلک پیغمبر علیه السلام ته نږدې خلک په دوی میدان ته راووتل پیغمبر علیه السلام حضرت علی حضرت حسنینو ته حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنه ته وفرمایي وایي زه چې کومه دعا کوم تاسو به راپسې آمین وایه دا طریقه ورته وښوله تاسو صرف آمین وایه میدان ته راووتل دوی ورته وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ له مهلت راکړه مونږ مشوره کوو د عیسایانو ورته وایي پیغمبر علیه السلام وایي ډېره ښه ده مهلت دی دوی راغلل دا مشران خپل منځ کې کېناستل مشوره یې وکړه د هغوی چې کوم لاټ پادري مشر و عالم وي نو هغه ورته دا مشوره ورکړه چې ګورې دا حقیقت دی چې دا پیغمبر حق دی دې کې هېڅ شک نشته او دا لاټ پادري چې و دا د عربو یو قبیله وه بنو بکر دا د هغې سړی و عربي و دی خو دې عیسایي شوی و او بیا روم ته تللی او هلته یې ول ډېر هغوی یې ډېر قدر او احترام کړی و دلی ګرجې جوړې کړې وې او دې ښه پوی عالم و پوی و نو هغوی بیا ډېر عزت او احترام کو نو هغه ورته دا خبره وکړه چې ګورې تاسو ته هم پته ده او ما ته هم پته ده چې دا حق پیغمبر دی مخکې کتابونو کې چې کومې پیشنګویې راغلي دي بالکل ټیک دي نو که مونږ ورسره مباهله وکړو نو ګورې هلاک به شو پیغمبر سره مباهله کول ځان هلاکت ته غورځول دي ښه خبره به دای ټیک ته اسلام نه قبلو نه مسلمانۍ به مونږه ده سره یو ضد دی عناد دی زمونږ مشرۍ ختمېږي اسلام هم نه قبلو او جنگ کول هم نه غواړو نو ښه خبره دا ده چې جزیه به قبوله کړو او بس ژوند به تېرو خپل دوی به خپل کار کوي مونږ به خپل کار کوو د هغوی دغه مطالبه ده د مسلمانانو ټولو په دقې باندې مشوره وکړه چې بس ټیک شو مباهله نه کوو ځکه که مباهله کوو هلاکېږو تباه کېږو رالل پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیغمبر علیه السلام ورته وایي څه فیصله مو کړه بیجی مونگا مباحلہ نکو پس جزیہ قبلو تاسو چې څه جزیہ را باندې اگدے بس اگا مونگا درکو یا پیغمبر علیہ السلام وقتی دستاویز لیکو چی دونو دونو جزیہ با مونگ لرا کوئے سالانہ ٹیکس برا کوئے جزیہ برا کوئے او زیخ پل کار کوئے تاسو خپل دین چلوئے مونگ خپل کار کوئے دی آیات کی خدای پاک دا اغه مباحلی ذکر کړي چې یو طرف ته یو فریق ته بل فریق ته د دوی منځ کې فیصله نه کیږي نو دا یو طریقه ده مباحله. قلت وته وایه پیغمبر یا اهل الكتاب اے اهل کتاب نه فمن حاجک چا چې جګړه وکړه تا سره څوک چې جګړه کوي تا سره فيه تباره ده دی کې د عیسی علیه السلام په باره کې چې د خدای وي یا د خدای زی وته وي من بعد ما پس د هغې نه جاءک چې راغلی دی تا ته من العلم د علم نه علم یقیني تا ته حاصل دی او بیا هم دوی تا سره جګړه کوي فقل پس ووایه ورته تعالو راشئ ندعو ابناءنا مونږ به روبلو خپل زامن و ابناءکم او تاسو خپل بچي راولئ ونساءنا مونږ به خپلې بیبیانې راولو ونساءکم او تاسو خپلې بیبیانې راولئ وانفسنا مونږ به په خپله هم راشو وانفسکم او تاسو هم په خپله راشئ ثم نبتهل بیا به دعا وکړو مباهله نبتهل التجاء ته وایي زارۍ ته وایي الله ته الله ته به دعا وکړو فنجعل پس وبګرځو لعنة الله لعنت د خدای پاک علی الكاذبین په دروغجنو باندې څوک چې دروغجن دي مونږ به ووایو چې یا الله ته په هغوی باندې لعنت راولېږي یعنی یا الله د خپل رحمت اچانه چې رحمت لرې کړی شو خو تباه شو هلاک شو. ابو جهل هم یو ځل ویلي دی که پیغمبر علیه السلام بیا د بیت الله شریف ته راغی مسجد حرام ته نو زه به دې وجنم وایي که چېرته ده دغسې کړی او د پیغمبر علیه الصلات وسلام د وجلو کوشش یې کړی نو الله به د ده په سټ باندې خپه یې ښودی وه الله به چې دی دې ذلیل کړی وي او خوار کړی وی نو هغه هم داسې ونه کړل بیا او دغسې دې وفد د نجران دین چې دی نو مباهلې ته رامخکې نه شو یعنې الله به هلاک کړی وي او تباه کړی وی ځکه حدیث کې دا الفاظ هم راغلي دي وایي که چېرته دوی مباهلې ته راوتې وي میدان ته نو دوی به خپلو بچو له واپس نه وي تلي دوی به په هغه میدان کې هلاک شوي په دې نن دور کې دا غټه مسله د قادیانیت چې هغوی د پیغمبر علیه السلام د ختم نبوت منکر دي هغوی پیغمبر علیه السلام اخیری پیغمبر نه مني وایي دا اخیری پیغمبر نه دی او غلام محمد قادیانی هم پیغمبر دی یا هغه پسې وروسته چې څوک دي زمونږ علما حق څو ځله هغوی ته مباهلې ته راووتل چې راځئ فیصله به وکړو میدان ته راوځئ د پیغمبر علیه السلام طریقه ده وبه ګورو په میدان کې خدای ته به سوال وکړو که تاسو په حقه یې خو مونږ به هلاک شو که مونږ په حقه یو تاسو به هلاک شو لیکن تر نن تاریخه پورې څو ځله علما حق هغوی ته میدان ته وروتل مباهلې ته لیکن هغوی کې دا جرأت نشته چې هغوی میدان ته راوځي هغوی ته ځان په ناحق ښکاري لکه څنګه چې دی نصارا به نجران ته ځان ناحق باندې ښکارېده پته ووته چې دا د اخیري زمانې اخیري پیغمبر دی میدان ته دوی راونه وتل دقسې دا قادیانان پرویزیان دوی هم نشي راوتې نه راوځي هغوی ته پته ده چې دقه حق پیغمبر دی او مونږ په ناحق باندې بعضې خلک دلته دا یو کوشش کوي وایي د پیغمبر علیه الصلات وسلام یوه لور وه د مباهلې کې دې میدان ته چې راوتې وه یو حضرت فاطمه ته زهرا راوتې وه وایي د پیغمبر علیه السلام نورې لونه نشته هغوی دا کوشش هم کړی دی دا د هغوی ناپوهتیا ده د تاریخ نه ناواقفه دي دا د مباهلې واقعه دا په لسم کال د هجرت پیغمبر علیه السلام چې مدینې منورې ته هجرت وکړ نو په لسم کال باندې دا د نجران وفد راغلی دی دا د مباهلې واقعه چې ده دا په لسم کال د هجرت شوې ده د پیغمبر علیه السلام څلور لوڼه وې په هغې کې یو حضرت رقیه ده حضرت رقیه چې ده نو دا په دویم کال د هجرت وفات شوې ده پیغمبر علیه السلام مدینې ته منورې ته هجرت وکړ دوه کاله پس حضرت رقیه وفات شوې ده یو حضرت زینب ده هغه چې دی نو په اتم کال د هجرت وفات شوې ده او یو ام کلثوم ده هغه په نهم کال باندې وفات شوې ده یعنې دې مباهلې نه یو کال مخکې وفات شوې ده نو په دغه وخت کې یو حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها موجود وه. نو بیا دوی ولې انکار کوي چې د پیغمبر علیه السلام نورې لونه نه وي؟ او نو په دغه وخت کې خو نه وي ځکه چې وفات شوې وي. تاسو ولې انکار خو مه کوئ؟ دا د هغوی بېوقفتوب دی، لا علمي ده، د تاریخ نه ناواقفه دي. په هغه وخت کې هغه وفات شوې وي، نو دوی بالکل د لونو نه انکار کړی وي، صرف د پیغمبر علیه